جواب تفصیلی شبہ دن سوال آوزے اللہ و ان اللہ یقیناً اللہ استوفا ورکر آدم علیہ السلام او نوح علیہ السلام وعلى ابراهيم ابراهيم والا وعلى عمران او عمران والا على العالمين ومخلوقات باندیا ذریه بعضها من بعض اولاد دا بعض دا من بعض دا بعضنا قاضی شمس الدین رحمه الله یو کلی خبر کړی دا هغه وی حاصل دا دی چې شاید نشته چې الله دوی غوړ کړی لیکن سرے دے مستحب الوہیت میں دیا لیکن سرن کی جی یہود او نصارا زام دے گمان دے ذکر آباد اولاد دے باز آ رسول چی دا شان دائی چی اولادی باز دو باز نا ناغا مستحب الوہیت میں ذکر منگا الہ غزات دے چی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا اللہ داغ سنسل نشتہ دے لم یلد ذکر منگا رب غزات دے لا یلد ولا یولد ولا یکون له کفوان ذکر اللہ نا زیبول کئی نزیبول شوے دے انا داغ سو کفتہ دے او دا خود یو بل اولاد دے چیز چا دا سیوتی نا غیلہ نشکے دے اللہ ورکری جو چت مقام دے اللہ الوہیت میرے ور کرے شروع ہوا داغی قرآن دانی او قرآن خوانی دا دان کی دی خلق سے خدمت کو دی سے خدمت کو اللہ ولا دم رضی اللہ ور کرے قاری شمس الدین رحمہ اللہ سے مخی میں تا خبر کڑی وا جو غلام بھائی مولانا سیوی منگا گا سار دے ترمذی درس کی دیوبند کی دغش شریف ہم والا مخینا ویلیو چھے من بکینو نستاس شاگردانو کی براشو یو سند یافتا علماء خطاسو با سند را کی نزادو زمین دا پارا فخر وی آگوی پاکستان کی لب لولی علماء چی تاسو دیر این سند اخلی یہ منگو علی خیر دا با زمین دا پارا فشایلی یہ جی کل سند رہا کہ منگا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ شاگرد اگر آگے شاگرد مرلا ہوتا ہے زمین دو علماء و شاگردان اب تک مدرسین دی خوب سے چلو گے منگی بندیاں نہیں ہوں منگا جو بندیاں نہیں ایسا یا کستا پا قلم ہو منگا نواتو شو پیشتا او کستا پا قلم بانی ورن نوزو نزیاز من دو ورن نواتو شو پیشتا دی ذکر دا دیوبن نم دو سشی دی دیو خدمت دی و دیو سیدی دی الحمدللہ و خدمت ای کی زمونگا علماء شریک ای کی زمونگا علماء شریک دی اگر استاذانو کی دی ذریتان اولاد بعدنا من بعد بعدنا واللہ سمیع علیم اللہ نے اريد ان کے اپوا اذ قالت امراه عمران كم وقت جوال خدیر عمران رب ربما اني بكم نظرت لك داد بیت المقدس امام دے سوق حضرت عمران رب ربما اني بكم نظرت لك نظر میں مان لے تاج پارا ماس دی بدنی چیز پکیڑ ما کی محرارن فدا سے آل کی کیا بات کرے شے وئی دپار دو خدمت بیت المقدس فتقبل منی پس قبول کے زمانے اللہ دا نظر زمان نو نظر بد چا پن مان دی بانی دا اللہ پن مان دی بے منی اینی نظر تو لکا ما نظر من لے استاد پارا سورہ مریم اگورا سورہ مریم جبریل امین وطوئی فَإِمَّا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا آیت گورش پگشتم نلسم سورت دیش پارتم سپارا دا فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَسُخْرَا فَرَاكَ وَذَذِي كَجُرِي وَشْرَبِي أَوْسْكَا جَذِي چِنِيدُ عُبُونَا وَقَرِّي عَيْنَا ایا خواستر کی پا اولاد بندیا فیما ترا ان من البشر احدن فز گچری اونی تو بنی آدمون یوتن اتان تپوس گئی فقولی پسوایا انی لکم نظرت للرحمن صومان نظر میں منگ لے دے دپار مہربان بادشاہ روجا پذہر کی خبری بن کو مزد انسیا دیو انسان یو بنی آدم سرا نظر تو للرحمن او نظر تو لکا دالان دپار تفصیل سے کہنا مطلب ہے نظر با خاص اللہ پر نمانی میں لکھی گیا دانے چلا دفلان کی بابا نظر دے ہوگا دفلان کی انکا یقیناً تشہ اللہ انہ سمیع العلیم تے قبل ان کے زماد نظر العلیم او کوئی زما پر نیت باندی یا تاورو شورید ان کے زماد آجز یود دعا العلیم او کوئی پر نیت زما باندی فلما وضعتها پس ہر کلے چوزی بولو زیدی بولو را ہا زمیر حبلتن تراجیر نو حبلتن مونس دے پس ہر کلے چوزی بولو را حمل قال ابن ویلدی رب ایر وزما زچی ما امیدی بول را جینی اللہ خطو پا غصبانی چی زی بولی ہو دی او ندے نارینا پشانت زنانا او زچی ما نمی کی خودی دیتا مریم مریم دیلنی نم مریم کی خودی دا مریم مانا عابدا عبادت کون کی غیمی او زکیم وعید وحابی کا پنائی وارم دیل پتاوانی اولاد دیتا من الشیطان الرجیم دا شیطان را ٹلی شوینا تو گو رہے سورا لی فکر دے کما معشوم چی پاول رض باندی پیدا شو مجھے دا کل بالی لیجیا بیائے دا چا سر رشتہ کی گی بیائے اولاد دیدا کی گی نہیں کی بس عمر وقت لگی لیکن نیا فکر منا را مور فکر منا را جدی اولاد دی اصلاد پارا و دعا گواریا دا شانی تم دخ پل اولاد دی پارا فکر من شکن دا ٹیمی کو ترا دن نکر بی سیاری را دن نکر طول لے موبائل اگستے دے آو جو رہ گئی خلق سر خبری کئی خلق سر خبری گئی دام چتا کمرہ کی دا آغن چتا دا شرشا مٹل کے نارد آغلے نا خبری کئی دا دی کمری نا خبری کئی کل کل خدای شرمی من موبائل بلچا سر ملوش نارد عمال آلوئی وی پا موبائل چی دا غدا لامبلی می او کمرہ کی ما او سخت ساڑی می کی گی خبری را سرم دا سی دا خدای شرمی موبائل بل کیا سرمی لوش نو دا کدو دا اسباب دا بیہائی پور تنیل را دن نکڑے نو دی باولی خطیس کو پولی خدا جو ہے بیا پور کی جسموی تیسی می سین آغازان سروالی او تیلیفونی والا کرے پلان کی دے کی تیز در علی نا کراچی لو رسی کی دے جی دے واز خلق یعنی ہوئی نو دا اولی دا بچاری تا دا اسباب دا بیہائی پور تنیل دن نکڑے تا کشم پوشی نکولے ندا شیبانی کی دو نا خو کرانی گرانی کوا کرانی گرانی کوا او دا اللہ نسوال کوا نتو گورا اللہ و تانو دیو پر بیتے او چی تو سورا چشم پوشی کے ندورا و در کرا بی حیائی دن مرا جی در کرا با بی حیائی چی نارا و در کرا اندر کی جی استوب نا و در کرا کچھ فتقبلها پس قبولک اللہ دیلا پس قبولک دیلا ربها رب دی پا قبل اولو خیستا و سرا اولوی اکردا پا لوی اولو خیستا و سرا دا سی لوی اکرلک بوچے چنوئی گیا مطلب دا افتا کیا دمیاشت عمر وجدی دا غاوستی دا ترسی غاوستی دا وقبولها ذکریا عظیم وارو گردو اللہ دو پرورش دلی حضرت کرے علیہ السلام کلاما ہر واری دخل علیہ زکریا المحراب چی داخل بشو بدیوان دی زکریا علیہ السلام باز خانی تا نوبے مندر دی سرا رزقا رزق بی موسما قال اویل زکریا علیہ السلام اے مریم انا لکی حاضا پکم کیفیت دیتا تا دا او کاننا مکانی کی مانا انا لکی حاضا دکم دین دیتا تا دا میویا قال ابن ویلی ہوا من عند اللہ دا دا اللہ ترم نبی یقینن اللہ رزق ورکی من یشاؤ چاہتے جو غغشی بغیر حساب بے حسابا اللہ حساب رزق ورکیا نو تو گورے نیاد عیسیٰ علیہ السلام اغسوئی نظرت لکما فی بطنی محررا فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم دا سے شے دے قول ذرین دے مدرشانی ماما عیسیٰ علیہ السلام اغسوئی بلکی مریم بخبلوان دی سویا ہوا من عند اللہ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء اویل مریم دادا اللہ طرف ندی اللہ ورک کشا دے جوار جیسا با اس برا زکریا علیہ السلام ماما بیسا علیہ السلام اغت وی ہنالک دعا زکریا ربا فدر وقت کی سوال کا ذکر علیہ السلام رب ہو ذرا اخبرنا بریلیان اگئی کوشش کی کہ شرک دو قرآن میں ثابت کی جانو جی شرک دو قرآن میں ثابت کیا ہنالک فدغ ہے کی فدی مزار دو مریم کی مزار دو مریم تو ہے کہ مریم مرد اور چاچو گنبد دور کرے گلا سے چولے جانی ضروری بڑی مزار مریم کی چکل زکریا علیہ السلام سوال کو نہ اللہ ولا اولاد ور کو او دی وئی کی دی سکول نش سنگ تا گمرا کئی ہنالی کگا زکریا رب وئی تو یا محمد ول نہ جائی دی وئی دات کی لے یا فرعون نو یا فرعون ول جائی دی نو یا فرعون ویل جائی دی یا محمد ویل نہ جائی دی حالکہ یا فرعون اللہ ویلی دی یا چی موسیٰ علیہ السلام وی وینی لازنو کا یا فرعون مصبورا نو دا خواہ گیا نبت چی دا گا حرف ندارا قائم مقام دا دون دے یا دا خواہ گا نبت دا خواہ سی پا مارد خطاب کی یا راگلی دا یا راگلی دا کچرتا یا محمد قرآن کی راگل ہے نجاب و صحیح ہے اور انشاءاللہ پر کم زید بدتا گنا یاتن راجم کم چپ مارو تو خطاب کی اللہ چر تخفل پیغمبر تا یا محمد انری ویلی بلکہ سوئی یا ایوہ المدثر یا ایوہ المزمل یا ایوہ رسول یا ایوہ النبی او بلکم تکے نشدرے نور پیغمبران تا تمہارا دا خطاب کی اللہ ویلی یا زکریا انا نبشرک وناديناه ایا ابراہیم وإذ قال اللہ یا عیسیٰ اانت قلت للناس انشاءاللہ دا آیاتوں میں تکم رہے کیوں خیم ہنالک پدوا وقت کی سوالک زکریا علیہ السلام ربہ رب خپلنا شرک زکریا علیہ السلام رب خپل توی رب حبلی اے رب اوبخ ماتا ذکر رب خپلنا ذریتا طیبا اولاد پاک انکا سمیع الدعا یقینا تی قبل ان کے دعا نگورا نیاد عیسیٰ علیہ السلام وی انکا انت السمیع العلیم او مرد عیسیٰ علیہ السلام وی هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ماما د عيسى عليه السلام ويا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء حضرت رحمه الله بي دا اقوال برين لي يعني دا اقوال بي چه قابل دي چه فضرولي كلشيا فنادته الملائكة فسواز ورددت ورشتوا وهو قائم او دولار يصلي في المحراب چه دعاء وقت لپا عباد خانه کیا في المحراب مانا پا عباد خانه کی ايصلي مانا نوکا دعاء وقت دا جذي مانا لپا رتائی دو برا سورة بني اسرائيل آخر واللسم سورت دے واللسم سورت آخر ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطب بها وابتغ بين ذلك سبيلا آیت دے یو سلسم ولا تجهر بصلاتك او پزور والی مکوا پا دعا خلیواندی ولا تخابد بها او مکر والی کو بلیواندی وقت ایبین ذالک سبیلا اطلب کپا میند دی کلار مطلب دا دا سی وای چی خپلا خوبی پوئی لیکن دا سی وارا وہو قائم او دے والار یسولی چی دعا اختیضا فی المحرائی پا عباد خانی کی یقیناً اللہ یو باشرو کا زیر ازر کیتا تا فیخی علیہ السلام سرا چی تصدیب کون کے بھائی بی کلمت من اللہ فا یو کلمی بانی من اللہ دا اللہ طرفنا مانا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تصدیب کون کے بھائی او حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا کلمہ ذکا بھائی ذکا پیدا دے فا لفظ دا کن سرا اللہ دا غشانی پیدا کرے و سیدن او پاک باغ بھائی وسیدن او سردار بھائی و حسوراً او پاک باز بھائی و نبیاً او پیغمبر بھائی من الصالحین کاملین بھائی وسیدن او سردار بھائی و حسوراً او پاک باز بھائی دان جی را قوت بھی نہیں دا قوت بھی معدومی کہ قوت معدوم شلو دا فضیلت ہونا دے داستن بدکاری نے کہی پردو فضل نے پوری قوت نہیں سن دار دیر پار قوت ہنر دار دیر پارس کمال ہنر نہ وہ حسوران او پاک باز بھیا دان جدا قوت بھی نہیں وہ نبیان او پیغمبر بھائی من الصالحین کاملین بھائی قال ویل ذکر علیہ السلام رب ارحمنا سرنج بھائی لما پارا اولاد وقد بلغنی الکبر او پتا کی سر رسے دلے دے مات بڑا والے ومراتی آتر او خضر دمارا بے اولادا آتر اغیل ہوئی چھ بالکل اس سمد پیدا کی دونیا آتر اغیل ہوئی انگا پختانو والا سو ایشان ڈوال ہوئی کذالک قال ویل جبریل امین کذالک دغشن بیت اللہ یفعل ما یشاء اللہ کیا غجف غیشی اقوال ذرین انکا انت سمیع العلیم قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب او ذکر علیہ السلام ویا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انکا سمیع الدعاء او جبریل امین ویا کذالک اللہ یفعل ما یشاء قال ویل ذکر علیہ السلام اے ربا زما اگر زما پارا آیا یو نخذ اولاد کی دو قال ویل اللہ آیا تو کا نخستا دارا اللہ تو کلم الناس دا چی خبری بنے کے تو دخل کو سارا نشی کولے تو دخل کو سارا سلاستا یامین دریش پی ورزی اللہ رمضان مگر پیشاری سارا تو خبری نشی کولے دری رضی نمانا دری شورو با اللہ رمضان مگر پیشاری سارا لکہ سور مریم کی رضی سلاس لیالیم سمیعا سلاس لیالیم مانا دریش پی عدل توی سلاستا ایان دری رضی نمانا ناو کا دری شورو با اللہ رمضان مگر پیشاری سارا وذکر ربک کثیران ایا دا ورب خپل دیر اللہ دیر یاد وا یو اندغه دې مفسر دنا غویا کچری اللہ اگر رخصت ورکولے چې دا خیر دې مام یاد وایا نو رخصت به ورکړي وې چالا ګال به رخصت ورکړي وې نو دا شانی مجاهد به رخصت ورکړي وې نو تو گورا حضرت عیسیٰ علیہ زکریا علیہ السلام دری رضی بالکل گنگا گیا خبر نہیں چھپ والے کہنا تو اللہ والا بیام ہوئی وذکر ربک کثیران یاد ورب خپل دیر کل رب دا ذکر بڑیر کے شانی تم دا اللہ ذکر دیر کا ہوتا نا تو دیر چھپ والا نا وی کسرت آگا جہر تنو وی کسرت وی دیل جستا جبا نو دری جی کثرت اگر چھو تنوئی چھو شروع لنوئی رو گو رسول انفال گو را اتم سورت دے سور انفال اللہ کچری دا ویلے چرز ما ذکر مکو تال رخصت دے نبیابے مجاہد تویلی و چے مجاہد تو کو پزان ماندی لبی کے پزان ماندی لبی کے دا سی چی باز موڑی یا خپلی وینی توے او یا دا بل وینی توے نو دا خیر دے تو ذکر مکو دا خیر دے تو ذکر مکو آیت بورا چی سویم بای خواہ ڈیر دیو پارا چیتا سکامی آپ شئیا نو دلتم اللہ حضرت کریا علیہ السلام لوئی او یاد اورف بالکسیران دیر دیوئی دا اللہ ذکر اذکار دیر اکا دمر دیر اکا چی خلق وئی چی دالی ونے دے نو دیوئی جا دا ما جلیل دو پورا جہر آدھا ثابت شو ویت نا پوئی دو دن جہر جدا شے دے و کثرت جدا شے دے اللہ دیر یاد آوان دیر جہر تنوئے دیر ویدیتا چبستا جب لگیائی ہمیشہ ذکر اذکار گئی اور امداز کل عادت جوتا تو دو سمرا لرین راضی دلتا ترجمیل نباد ویدی سنگا روان شوی یا سنگا روان شوی دس بس شو نو تراغی پوری بس دو ویز با ذکر اذکار کوما نو تو پورا ستاکور تنیم گنٹا لار دا نو چی تو تراغی سمرا ذکر اذکارو نو داستا حیام دا پردم دا عبادتون دے او کتیوار کنم با تراغی سمرا خبری کن نوڑی کل یوی سر خبری کری او کل بلی سر او خلق مستا خبری او او وینی نو دا گنانو دا چستا آواز آگا چی دائی ناوری دے نو خبو آگا دا خذ آواز تو فیتنا دا دا خذ آواز آگا فیتنا دا آئی کی او فن دے دیو جنہے دو ایم دا فذکر اذکار دی سیاسی خبری دی بکار دا دے دا دا اللہ حکم دے کچھت دا ضرورت و خذ لیوی ضرورت دے اس تیخت نشتا دے خبری کول گواری بل سو لار نشتا نو اللہ وی فلا تحضان بالقول فیتمع اللذی بھی قلبی مرضون سوکرال دروازے اٹا کولا نتدور ویلشی چیتا سوکی بیارا شا سوک نشتا دے کلک خبرو کا سوال جوابو کا نو خذل اجازت دے سوال جواب دیو کی دغا خبر دیو کی کلک خبر دیو کی چیم اللہ دا خبرو نرا سرے معلوم کی بلا خبر کو من رٹھی رٹھی میں دغل پکی چینی نہیں پکی وہ چول وڑی نہیں پکی کٹ کر کی بل وکرا شی ران نہیں اللہ وئی نہ فلا تحزان بالقول فیتمع الذی فی قلبہ مرض کہتے ہو خضر پر دغبانی درس کے اسٹیشن باندھ ادا الکھان یوری الکھان دزمو دی درس دوری ناراضی دا کو دا دا درس کی خدا و تعالی سزا درکے دا دا درس نے کی تعالی و خدا سزا درکے تے دت ولی ناراضی کی قران یوری دی من کو دے وے کنا مکو کنا دمر خپل لگی ائی اعظم نیم پتہ دے جاگا ہے فن نہ ک لگی ائی خدا بدل پتی سزا درکے دے کتو پائی وانی فن دے فن دے لی نو دگا مسل ملا دے خزا آگا خبر ہی قدری نشی کولے خانہ جدا طول وقتہ بذکر اذکار باندھے واؤڑی حضرت کرے علیہ السلام تا اللہ وئی واذکر ربک کثیرا آیات و رف بل دیر و سبح بالعشی والابکار او پاکی بیان والا اللہ بیگا سوا دا اللہ پاکی بیان والا نو دا مطلب نا چی میں سار کی اللہ پاک بیان کا او ماہام کی اللہ پاک بیان کا دینین کی دی چوٹی یا نینا موسط دا سار او ماخام دی تارمی یا وی آغا یوی چی منگو خمال چی آغا سارو کل کن نو آغا ماخام تا گوری آگولی نرنگو خو سار ماخام سار ماخام نسما لگ یعنی ار وقت ار وقت مطلب دا دے ار وقت اللہ پاکی بیان وا دا مطلب دے اللہ جی منگا اتا سزا غشانی جوڑ کی ویل قالت الملائکتو اوکم وقی جوویل فرشتو اے مریم یقیناً اللہ استوفا کی ورکریتا نگور سوک چیلاری ناغم مستوفانی بلکہ اغم مستوفی ذکر دیو ان اللہ ثالث ثلاثا اللہ درہم دریو دے یو مریم الہ دے یو ازدوئے عیسیٰ علیہ السلام الہ دے او بل اللہ دے یا نا اللہ وی تاسو مریم تا الہ وائی او اللہ غور کری دا نسو چی الہی نا غم مستوفی نہیں مستوفانی بلکی مستوفی بھی آگ ورکا ان کے اگا نشو ورکو لے او مخ کی بیان تیر شو سو چی الہی نا غد مور پا گیڑ نہیں او سوک چی الہی ناغا نظر کولی نشی او سوک چی الہی ناغا لویول نشی او سوک چی الہی ناغا مرگوک نی چی اغل رزق ور کولی شی سوک چی الہی ناغا دانوی چی هو من عند اللہ این اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب سوک چی الہی ناغا وی رازقین او دا زور کوما نو دا طول نکتی وی مخلوقات نسبت یا مریم اے مریم اکنتی تابدار اسی گا لربی کے در اخبر نسوب چی الہی ناغذ بل تابدار نی او سوب چی الہی ناغذ دانی شویلے چی وسجودی او سجدہ کوا ورکعی و رکو کوا مارا چعین سرد رکو کوا ان کوا نسوب چی الہی ناغذ دانی ویلے کی گیا چی اللہ تبلہ سجدہو کا سوک چی الہی ناغل دانوے لکی گی چی تم مزکو مزکو ان کو سارا ذالک دا من انبائی لگے بھی دا خبرون لگے بھنی نوحی ہی لیک چی وحی کو منگلی تاتا ہے دا قرآن کریم دایا تنو داگی دا سی مثال لیا لکے او دشقیمت حال چی آغا بندہ زوری نسمرائی ورکی ورکی نبیا اولگی یو مشکان بگی ورکی یو قیمتی ملغلرا آپ کی اوپیری نبیا نوری مرائی ورکی نبیا سو اخبار بیا بگی او قیمتی شے بیا اوپیری ندا بیانو دا بید حرد عیسیٰ علیہ السلام او جوابو تفصیلی دا شبہید نسوارا ہوا تو اس بگی دا پار دا اس بات دا رسالت یو خبر کیا ذالک دا دا کم جی تیر شو کم جی تیر شو سمرا یا تنو ویشو دریس الویف نو ذالک دا من انبائی لوی بی دا خبر رو غیب ندی نوحی ہی لیک چی وحی کو مند دی تا تا وما کنت لدیہی او نمی تردی سارا بری نینوی دا اللہ پیغمبر حاضر ناظر دے نو دا یستا دلیل دے وما كنت لديهم انويت ديسرا اذا الله پیغمبر تعال تنويا تن حاضر و ان ناظر و اذ يلقون اقلامهم كما جو ورذل لي كلامن اخبل ايهم يقبل مريم چكم يوزلي پر ورش بغير حضرت مريم خپل کلامن ورذل جگاوا نك مريم چكلا يوري بيت المقدس تا نخلق ميد از منغا ديما دا عمران بردا من بلدی پر ورش کو یو وی زبے کوم بل وی زبے کوم دا زمون دا جماعت دیما دا لور دا امون بے پر ورش کو خپل استاد سره مینه و او امام سره دی وی غایت نو کړه خلاص زنا به کله خلاص کیږي نو دا ماشوم سره ولا مینه وا دوم بیره د ماشوم وا هر یو دې زوی پرورش کوم جګړه وا نو پرورش هر چاله جایز سو هر چاله جایز وا نو کوم خبره کی چې جګړه راشي جګړه راشي او آئے کی دار چاہت یوشانی نپائی کی اس کا چول دا جائز دیا یو جمعات کی سلو تین دا فیرانی نیر چی کم یو برا لطراوی راتے ناغی دیم اس قوادی جد چارا ہوا تو اغلی در کی فتدہ غبانی او کدا شان دی کم مخ کی کنوائی بے دا اگور دا سر سیوانی نوا دلتا کی آغی کلمون پریخو دید لبو کیا نچی کم یو مخیش نمخ کی ذکر علیہ السلام اغش پرورش اغتا والش اید یلقون اقلامهم کم وقت چی گردون لی کلمون اخفل ایوهم یقفل مریم چی کم یو دید پرورش بگئی دا حضرت مریم وما کنت لدیم اونوی تو دید سرید اختصیمون کم وقت چی جگر کول دید سورہ یوسف گورا سورہ یوسف دولسم سورت دے اللہ اخبر پیغمبر تو آیت گورا یوسف دویم ذالک من انبائل بنوحیه لیک دا یعنی دا بیان یوسف علیہ السلام دا ولد سورہ یوسف نجدی دے پوروشو ذالک ذا من انباء الغیب دا خبرون دا غیبون دی چی وحی کو منگر دی تاتا وما کنت لدیہم او نویت دی سرا اذ اجمعو امرهم کم وقت چی اتفاق کو دی پکار فلوان دی وهم یمکرون او دی چی یمکرون تدبیر کو سورہ قصص گورا سورہ قصص اتیشتم سورت دے سورہ قصص آیت گورا آیت دے سلور سلویخ وما کنتا بجانب الوربی اذ قضینا الی موسی الامر وما کنتا من الشاہدین او نویت بجانب الوربی و طرح مغربی دا تور باننی کم وقت جی بی سلو گا منگا موسیٰ علیہ السلام تا دا پیغمبر ای وما کنت من الشاہدین او نویتو دا حاضرون وما کنت من الشاہدین او نویتو دا حاضرون تو خوال تا حاضر نوی دا شامیہ سورہ ہود گورا سورہ ہود یو لسم سورت دے آیت گورا سورہ ہود یو کم پنزوس تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین دا خبرون دے غیبون دی چی وحی تو منگر دی تاتا نوی تو تعلمها چی پویدلی تو پذیوان انت تو ولا قومک ان قومستا من قبل هذا مسکیدین پس صبر کو یقیناً پر یقیناً بہتر انجام للمتقین دا پار دا پریزگارو دے اذ قالت الملائکتو کم وحبی چوئے الفرشتو اے مریم یقیناً اللہ دیر در کجتا تا بی کلمت فیو کلمی باندی منہ طرف بلنا چی نمداغی کلمی یعنی نمداغ المسیح مسیح دے عیسیٰ علیہ السلام تو مسیح وی ذکر دا مسحن دے مطلب دا کلج بے پا برگی مرض والا واندی یا پڑھو من دی لاس راخ نو اللہ باغل سے حق ورک نو ذکر والا مسیح وی یا مسیح والا وی دو وجد ممسوح دا ممسوح القدمین مطلب دا چی دیر کر دی دلو دا اللہ دا دین دا پارے دیر سیاحت گڑو نو دا اخفی اغی سلی دلی ویا نو دیو جن والا مسیح ویا او یو دے مسیح دجال ما غلا مسیح ہوئی دو وجد ممسوح العین چی دا خیش ترگا اغی ما خکڑی شوید یک چشم دی دا سی دا یوس ترگی دا سی دا لکدا انگور پا گنچت پی جیغا اوچھا دانا سنگا اوچھا تولا لیا دا سی دا سترگا نیولی دا ما غلا ویسی شی مسیح دجال پیو کلمی واندی دا دربق بلنا چنم لیاغدیم چنم داغدیم مسیح عیسیٰ زید مریم وجیان محوریز بیا پا دنیا پا آخر جی ومن المقربین ادنی زیکان بیا نو کم چی الہی نو آغا خپی نسولی گی کم چی الہی نو آغا ابن مریم نیا کم چی الہی نو آغا وجیح نی کم چی الہی نو آغا وجیح فی الدنیا نی نو وجیح فی الاخر ایا نو کل آغا دا پار دنیا و آخر بینا نو الہ آغا دا مقربینو نیا چگنی آغا دی بلدان نبی کئی او بلد نبی کلی شوی دا شانی ویو کلی من ناسا دا طول نکات دی پاپ دید دا حرد عیسیٰ علیہ السلام مندی او پنا بھی دولوحیت داغن چکور دا الہ ندے بلکی دا عبد دے بند دے آجل دے ویو کلی من ناسا او خبری بگئی دا خلق سر فی المہد پزانگو کی وکہلن او پا بڑا والی باندی ومن الصالحین او دا کاملینو نبی نو ویو کلی من ناس او خبری بکی دا خلق سارا فی المہدی پزانگو کی نچی الہی ناغ پاغو باندی دا زانگو زمانے نرازی چی او وقت کی پزانگو کی پروتو او چی الہی نو پاغو بودا والے نرازی اچی الہی ناغ صالحینو ننی ذکر دا صفت دا مخلوق دے دا دا خالق ندے قالت او گول دلتا وی خبری بکی دخل کو سارا فی المہدی پر زنگو کی نو زنگو کی خبری کولا دا یو لویا خبر آوا آگا دا سورہ مریم چرازی کہ حضرت مریم ہوئی فاشارتی لے اشارے اکڑا طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام چما روجنی ولی را خبری بن کما دن تپو سکے ناغیلی کیف نکلمو من کان فی المہدی صبیا لوگو رسول مریم اغیوی سکی خبری کمونگا داغ چاسرا چاغل معصوم بزانگو کیا زانگو کی معصوم روت دے من داغ سرسنگا خبری اکوا آیت دے یو کم درشم اور پسی پورا قال انی عبداللہ ولی عیسیٰ علیہ السلام راجل بندر اللہ ما آتانی الکتابا راب کی ماں تا کتاب او گردول مد پیغمبر وجالنی مبارکن او گردول مال ڈک دخیر نا کم دے چکی امرض او حکم بل کی ماں تا بسولا دی وزکاتی و موز باندے و پزکات ورکول واننی ما دم تو حیا ترکمی چی امرض جواندے ترکمی چی دی جواندے نموز بکو ما او زبا زکات ورکوما وبرم بوالدتی احسان کو ان کے لئے نمو سر انہی لے گردول مالا سرکش شتیا بدبختا ندا داغا خبری بھی دخل کو سر وکاہلاو کو بڑا والی باندے بم خبری کئی نو بڑا والی خوبا ہوا اندر آزلے نا اگا اللہ برا خیجولے برے خیجولے نو بڑا والی خوبا ندر آزلے مطلب دا اللہ بے بیا دنیا تر علی دی او بیا با پاغوان دی سومر تیری کی بڑا والے ورازی او کم خبر چیز بانگو کی کڑی ور نہ خبر ہو گیا بوڑھا والی والی یعنی ماسی تو بوڑھا والی خبریں پور سے کمال کو نہ لے تو کمال لے نو ایسی ہر بندہ خبری کہے آنا بوڑھا ہو گیا تو خبروں مری گئی ہاں خبری بس کہی نہ نو خبری کول پہ بوڑھا والی کمال نہ رہے کمال دارے تو کم خبریں زانگو کی کڑی وا انی عبد اللہ ہاں آ خبر ہوا بیا کو بوڑھا والی ون نم کئی وہ من الصالحین اد کاملین نہ بیا قالت ویل مریم رب یا رب ما سرنگ وے ما پار اولاد ان لاس نظر اول مالے او بنی آدم مال ہو چا لاس نظر اوڑے مطلب دا نظر مال چا سر نکاح شروع دا سورہ مریم پورا ان تو بس چلن دے ما سورہ مریم آیت پورا شلم قالت ان يكون لي غلام جبريل الدين راغله غير الاولاد وركده نوويل مريم سرنجي وای زمال پارا اولاد ولم يمسسني بشرون الاس نوولے مالے وبنی آدم مانا پنیکا سرا جائے بھی کریتی سرا ولم اکبغیا او نی مذبت چلندا مندو دا زخم نافرماننی بچ چلندنی ما کما کنجرائی خونیم چی مال ایچا لاس روڑے ازما دی اولاد کی گیا نو دل تموئی ولم یمسزنی بشرون حلاس در اوڑے مال ایو بنی آدم نوویل جبریل امین کذالکی دغشان بیتو اللہ یخلق ما یشاء اللہ پیدا کئی آجو گواری نو داد جبریل امین داغنا اقوال درین دیا اللہ یفعل ما یشاء اللہ یخلق ما یشاء اللہ پیدا کیا جو گواری اذا قضا امرا ہر کل جبری صلو کی اللہ دے اوکار پس یقیناً وائی در تشا فیقون بسوشی ویعلمه الکتاب او پو بورکری اللہ دے لے کتاب والحکمت او ورکری بے پیغمبریا والتورات والانجیل او تورات والانجیل داغی قوب ورکڑی ورسولا او گرگول وی اللہ دل پیغمبر الہ بنی اسرائیل تا اوائی با انی دکیم دکیتو کم و تاقیم سر راغلے متا ستا بے آیتی پا موجزی سر آدھ تر بدر استا سنا انی دا اخلق لکم پیدا جوڑو متا سد پارا اخلقو مانا اسوہ ویرو لکا خلق صفت دا اللہ او قدی صفت دا اللہ سر ایسوب شرک نشتا انی اخلق لکم دا جوڑو متا سد پارا منت تین دا خٹنا کہے اتی تیری پا مثل دا شکل دا مارغا دا مانانا چی جوڑو متا سد خٹنا کہے آتی تیری شکل دا مارگ دکا شکل دا مارگ خود مارگ سر کہے آتی تیری پشانت دا شکل دا مارگ مثل دا شکل دا مارگ دکا تا دا مارگ شکل نا جو کرے دا مارگ دا شکل گن دا شکل دا جو کرے دے فان فخفی ہی پس پکے با کمپتی کی فَيَكُونُ تَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ فَسِوَدَا مَرْغَ بِإِذْنِ اللَّهِ فَحُكَمْدَا اللَّهِ سَرَ نُبُرَ سُوْجِ إِلَاهِ سُوْجِ إِلَاهِيَا نُنَاغَ مَخْلُوقْنِ سُوْجِ إِلَاهِ نَغْلَ فُوَدِ كِتَابِ نِشُوَرْ كُولِ سُوْجِ إِلَاهِ نَغْلَ پِغَمْبَرِ نِشُوَرْ كُولِ سُوْجِ إِلَاهِ نَغْلَ كِتَابِ نِشُوَرْ كُولِ سُوْجِ إِلَاهِ نَغْلَ رَسُولْ نِچَالَ سُوْجِ إِلَاهِ نَغْلَ دَانَوَي جدا تاسول موجی رخیما سوکی الہی ناغد خطونا شکلنا نجوری سوکی الہی ناغد پکی نکی سوکی الہی ناغد آنوی چی ما داکارو که بیبن اللہ و حکم دا اللہ سرا بلکی اغوی داکار پخلکو سوکی الہی ناغد پا دغ باندھی ارون باندھی ابرجی باندھی لاس نرا کا دیا سوکھ کی لاہ ناگا مڑی دس بندی کئی چپا سب حکم دا اللہ باندیا بلکہ اگر وہی زمان پا حکم پاس دا چولی نکتی بھی بعد دید حضرت عیسیٰ علیہ السلام و انبی حکم او خبرداری لرکوم تاسو تا بے ما پا آغا سواندی چی خورای تاسو و ما پا آغا سواندی تدخیرون چی دخیر کوای تاسو پکون نحبولو کی یقیناً پا دیکی لآیت لکن خامخا دلیل تاسو پارا تو پیغمبر ای دوا واندی کچری ای تاسو مومنان نماللہ دا سوک چی الہی ناغا چالدانوائی چی دادی اوپرل ادادی کور کی کی خودل دانوائی و مصود دیکن او تصدیق کون کے ما لما دا کتاب بین ایدیا چی جوان زمان این تورات ولی احل لکم او دید پارا چی حلال کم تاسو تا بعض الذي بعض هذا الشيء حرم عليكم شرام كرشه بتاسو باندية نسوك چه الهي ناغدانوئي چه تو تصدیق كونكه دعا كتاب چه دروان دو زمانا لیکن اغا دروان دو شيخ ونئي آن آغا مصدقیا داشا نسوك چه الهي ناغدانوئي چه تو تاسو لحلالو ماغس چه تاسو باندية رام كرشوئي دي سوك چه الهي ناغدانوئي چه تو تاسو تموجزة تشكوم طرف اگر ابستا سنا سوکی الہی ناغدانوئی چی بل چانو یری گئی ناغداوئی زمانو یری گئی از ما خبر او منئی نحر عیسیٰ علیہ السلام وئی فس ایری گئی دالان واتی ورون از ما خبر او منئی فلما احس عیسیٰ فظہر کر چی معلوم کی عیسیٰ علیہ السلام منہم القفراد دین القفر نوال عیسیٰ علیہ السلام من انصاری الاللہ سوک جا اندادی زمان الاللہ دپارد اللہ من انصاری الاللہ سوک جا اندادی زمان دپارد دین دا اللہ نسوک چی الہی ناغا دانوی چی من انصاری زمان انداد بسوک گئی دانوی قال الحواريون والمجاهدين نحن انصار الله من غيرن دابيان دين الله ده معنى كاي وير دوبيانو ويدام دوبيانو نانا دا مجاهدين ويا او غيري معنى كاي دورا سوره سوغو دورا یوش کی تم صورت دے آخر ادورا یا ایوہ الذین آمنوا اکیشتما سی بارا گا یوش کی تم صورت آخری آیت سوار لسم اے مومنانو دونو انصار اللہ شیطا سندادیان جدین گا اللہ لکسرنگی چویلو عیسیٰ علیہ السلام چویز مریم دے للحوارینا مجاہدین ہوتے ہوئے شہزادگان ہوتے ہوئے من انصاری اللہ سوکھ دے امدادی زما دپار دین دا اللہ نوویل الحواریونا شہزادگان مجاہدین نحن انصار اللہ مجھے امدادیان دین دا اللہ پس ایمان راہو یوی ڈلے تو بنی اسرائیلونا او کفرو کفلی ڈلے فائیدن اللذین آمنو بس مضبوط کل منگا آگا کسان چیمان راولو علا عدویهم پا دشمن خل باندی نوچی او جنگی دل فاس بہو ظاہرین بس اگر دیدن دی غلب مندن کیا نوچی او جنگی دل او غلب مندن کنزادو بیانو کو مجاہدین مجاہدین ہوئے مجاہدینو اندازان دین دا اللہ ایمان روڑے مگا پا اللہ وانگی وشہد او گواشا بے انہا مسلمون چی مونگا غالتی خودن کیو حضور دا اللہ طرفنا اے رب از مونگا آمنا ایمان روڑے مگا بے ما غالتی تابرنی انگل دا جرالے گلے تا وطبان الرسولہ تابداری کرنی مونگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویدی وسیلہ نمائی ویدا وسیلہ را اگر پیغمبر شتا او ام مجاہدین ایچی سوال کئی اللہ تو سو وسیلہ کئی اگر اپن ایمان تابداری دا پیغمبر اگر دیکھو تو بل سے یادی کنا دے وی امور دی وسیلہ نمانی پا زوات فاضلہ سارا وی پا ذات فاضلہ وانی چھرتم دنیا کی توسل نظر آگئی توسل جر آگئی نو پا دعا دا ذات فاضلہ راگلے سرادی چی پا دعا دا ذات مبغول امر آگلے دے او کتو جر تا ذات ذات مینی ناغا مول دے پا تعلیم دا دا سارا دا حضب دا مضاف سارا مطلب دا اگر دعا دا ایم اگر توسل دے پا دعا دا ذات فاضلہ سارا گنین پا ذات فاضلہ سارا توسل دا چر تا مشکا دے پا سورہ مائدہ جب ہوا جدا توسل فذات فاضل اسر بدعت دے یو دعا دا پا غیم توسل دے پا دعا دا ذات فاضل اسر آخو ثابت دے او توسل خالص پا ذات فاضل اسر ندا رشتا دے ربنا ایرب از منگا آمنا ایمان دورے منگا بما پا آغا سباندی آغا کتابان جنزل دا چرا لے گلے تا چنجیل دے و توان رسولا او تابداری کرے دا منگا دا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فقط تبنا فسکولی کی منگا ما شاہدین سرد گواہان نا بخبل توحید باننی یا فقط تبنا ما شاہدین فسکولی کی منگا سرد امت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا محمد امت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرا اللہ من داغی سر اولی کی حضر مانا تائی دو دزوین سپاری اول اول کیا لتکونو شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا اغلی مانا تائی دے واخر اللہ علیہ وسلم